الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وكتابه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب في الدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و دوستانو، الله عز وجل په انسان باندې مختلف حالات او مختلف اوقات راولي، او د دې مختلفو حالاتو مختلفو اوقاتو د راوستلو مقصد دا وي چې انسان د الله عز وجل څخه او د الله د ذات عالی څخه یو لویه فایده لاسته راوي. او انسان چې دنیا ته الله را استولی دی، مقصد هم دا دی چې انسان په دنیا کې د خپل آخرت زندگی جوړ کړي. د دنیا مختصر ژوند دا د آخرت د عظیم ژوند لپاره استعمال کړي. او همدغه خلک هوښیاران دي چې د آخرت لپاره په دنیا کې خواري کاږي. څوک چې په دنیا کې خواري وکاږي په آخرت کې ګټه ورته کوي، او څوک چې په دنیا کې خواري ونه کاږي نو په آخرت کې زاری او عجز دا ګټه نه ورته کوي. کم سورت چې ما ستاسو مخ کې تلاوت کی، دې سورت کې الله عز وجل د هغه انسان د ناکامۍ یادونه کوي چې په هغه کې 15 اعمال موجود وي. نو د دې سورت مقصد او دعوه دا ده چ انسان د دغه سی قبیح صفات سزان وساتي. او دا چې موږ او تاسو د روژې مبارک میاش تقریبا تر دا ځای را رسولې ده، نو یا به څلور روزي او یا درې ورځې فاتوي، نو دا چې روژه موږ ونیول، آینده موږ څه هدف لرو، څه باید وکړو، او انسان باید د روژې څخه کم نصیحت حاصل کی او کم تعلیم جنی حاصل کی، په دغه ارتباط باندې خبره کوو. روژه دا د الله عز وجل یو لوی احسان او لوی انعام دی چې مؤمن ته ورکړي. خدا چې موږ هغه تبي نیولی یو، لکه سړی چې هغه سختې تبي نیولی، نو د خواږه شي په خوند باندې نه پوهیږي، ځکه نو موږ د دې مبارکې میاشتې په قدر او قیمت باندې نه پوهیږو. که د دې په قدر او قیمت باندې انسان پوسی، نو یقینا به یې په تیرېدلو باندې پریشانه وي. ولې چې د الله عز وجل د طرفه هغه د نعمتونو د رحمتونو د مغفرت وعدې دا ټولې په دغه میاشت کې وي، او د یوولسو میاشتو د ټولو ګناهونو کفاره دا په دغه میاشت کې وه، او موږ د دې څخه استفاده نه وی کړې او دا را څخه تیر شي، نو زموږ د پاره د تاوان او د افسوس خبره ده. خو انسان چې دی هغه د الله عز وجل د احکام مکلف دی. ځینې اعمال داسې و پروژه کې چې د روژې نه بغیر آغا اعمال مشتجائز و خود روجه پا دوران کی دا سهار چخه بیات روجه مات تر وقت پوری آغا اعمال مشتنا جائز و دا مثال متوگا خوارکو چشکو او جائز تعلقات دا خویل کروالا سر ساتل داو دا روجه پا جریان کی دا اعمال پر بنده باندی اللہ ناجائز کی او دا اعمال ارت حرام کی او دا اعمال دمر سخت او شدید حرام کی کچیر یو سړی دا عمل قصدن دا ورزی دا روجه پا جریان کی اجرا کی نو دا هاغ سزا دادا چشپیت روجه با مسلسل نیسی او یو با دا هم دی روجه قضا راوری دا دا دا یو جائز عمل وجده چه دا یو جائز عمل انسان دا روجه پا میاشت کی آدا کی پا دیگه مقصد دادی چه دا اعمال ولی پر انسان باندی پا جون کی او پر روجه کی حرامی جی سرد دی چه دا اعمال حلال او جائز وی مقصود داوی چې انسان د یولو سمیاشتو په جریان کې په بدو صفاتو کې دومره ډیر رشد کړی وي او دومره په بدو صفاتو کې ترقی کړی وي چې ټول باطن او ظاهر د بدو اعمالو څخه ډک وي نو الله عزوجل پر دا خپل بنده باندې د روژې میاشت راوړي او بیا د دغې میاشتې په برکت باندې په دې کې هغه غلط صفات او غلط عادات دا ختم کی دا هغو دا ختمی دول ورست دا انسان تشبیح دا دا ملائکو سرور کی زکا ملائکی دا خورک شک خلاصی دی او مقصود دا پار دا عبادت دا اللہ پیدا سوی دی او دا اللہ پا عبادت بانی ستڑکی جی هم کل چی پر انسان بانی دا خورک او دا شک سلسلہ کم سی او د خپل کوروالا سره د جائز تعلق نه د ورځې په جریان کې را بند سي نو د ده د ملائکو سره د ورځې په جریان کې تعلق پیدا سي او د هغوی صفات دا په انسان کې را ژوندي سي او کله چې بیا د شپې دی د روژې قیامه کوي تراویح کوي او بیا د شپې تهجد لمانځه ته پورته کیږي دغه رقم د پیشلمي هغه سنت عمل پر ځای کوي نو د شپې هم اکثر حصہ د په عبادت کې تیر سي نو په دې وجه باندې په دې کې هغه ښه صفات پیدا سي او بد صفات دا په دې کې ختم سي په دغه خاطر باندې الله عزوجل په دې میاشت کې په انسان کې حمیده بهترین صفات پیدا کړي او غلط صفات دا په انسان کې ختمي بیا الله عزوجل روژه د انسانانو د پاره په درو حصو باندې تقسیم کړي ده یو د روژې اولی لس ورځې وي چې د انسان الله عزوجل په دې کې مغفرت کوي او د انسان ګناهونه الله عزوجل رژي کله چې د انسان ګناهونه ورژېږي په دوهمو لسو ورځو کې الله عزوجل خپلو بندګانو ته د رحمت په نظر باندې متوجه سي بیا د دغه انسانانو د درجاتو د بلندۍ او د دغه انسانانو د اخلاقو د ښه کولو دپاره الله خپل رحمت د انسانانو ته متوجه کړي او بیا اخری عشره ور باندې راولي اخری عشره هغه وی چې انسان د الله پر رحمت کې پیچل سوی وي ګناهونه معاف وي نو د لپاره الله عزوجل دا اعلان کوي چې دا غزما بنده دا د جهنم د اور نه آزاد دي او د دې ویش په عبادت چې د قدر د شپې عبادت دي دا الله وايي ما د څخه د زورو میاشتو د قبول سوی عبادت په اندازه باندې قبول کړی دي یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ انسان دا اختر شپا او دا عرفی شپا او دا سی دا اتم شپا او دا برات دا شپی عبادت وکی دا قیامت پورز چکلا دا سر شپی لی پوسی دا انسانان زرون با مریوی خود دا خلق زرون با جوندی پاتوی یعنی دوی با دا احساس والا اسی چی دا وسی و چنگ حالت پا انسانانو بانی را غلی دی نو دا میاشت الله عزوجل انسان ته د دې لپاره ورکوي او بل دا د دې لپاره انسان ته ورکوي چې انسان په دغه میاشت کې د الله عزوجل د عبادت سره عادت جوړ کړي او د انسان د لپاره دا د تمرین یو میاشت جوړ شي چې په دې کې انسان د هر هغه عمل څخه چې د الله د ناراستیا سبب ګرځي د هغه څخه ځان راوګرځي څنګه چې انسان په دې کې پر ځان باندې د یو جایز شي کنټرول لګولی وو، خوراک او چشک پر ځان باندې منع کړی وو او دته حرام ګرځول سوی وو، نو کم شان چې پر انسان باندې په نورو میاشتو کې حرام دی د هغه څه خو په طریقې اولا باندې انسان باید ځان وګرځي. نو د دې د پاره انسان د پاره الله عز وجل دا د روژې میاشت دا د تمرین یو میاشت جوړه کړې ده چې انسان په دغه میاشت کې داسې ځان تمرین کړي چې آینده یولس میاشتې د الله د نافرمانۍ نه ځان راوساتي. او تاسې ګورئ دوستانو، انسان په دنیا کې د الله د عبادتو مقصد دی. انسان دنیا ته د همدغه د پاره الله را استولی دی چې انسان به د الله د احکامو پابندي کړي. او تمام کائنات دا الله عز وجل د انسان د پاره پیدا کړي، دا دومره مخلوقات، دا دومره لوی نظام دا د انسان د پاره الله جوړ کړي. یو حدیث کې راځي الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخرة، تاسو د آخرت د دنیا تاسو د پاره پیدا شوی ده او تاسو د آخرت د پاره پیدا شوی، یعنی تاسو مقصد دا دی چې تاسو به آخرت جوړوي. که کم انسان په دنیا کې آخرت نه جوړي دا انسان ته د الله پیغمبر بی عقل ویلی. مستورید ابن شداد رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام حدیث نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل الکیس من دان نفسه، چې هوشیار انسان هغه څوک دی چې هغه خپل ځان وپیژندي چې زما دنیا ته د راتلو مقصد څه دی او زه ولې دنیا ته الله را استولی یم، آیا الله زما عبادت محتاج دی، آیا الله عز وجل زما وجود ته حاجت لري، آیا الله عز وجل که زه پیدا کړی نه وای نو دا دنیا به نه وای پیدا شوې، الله عز وجل نه د چا عبادت ته محتاج دی، نه د انسان تخلیق ته محتاج دی او نه د دنیا بقا دا پر انسان باندې قائمه ده. خو مقصود دا دی چې انسان د دې دپاره په دنیا کې پیدا کړه سوی دی چې دی په دنیا کې آخرت جوړ کړي، او په دنیا کې د آخرت جوړول دا مقصد او ضرورت دی. بغیر د آخرت د جوړېدلو انسان نه په دنیا کې ترقی کوای شي او نه په آخرت کې کوای شي. نو مستورید ابن شداد رضی الله عنه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، چې هوشیار انسان هغه څوک دی چې خپل ځان یې وپیژني او د خپل راتګ مقصد ورته معلوم سو چې زما دنیا ته د راتلو مقصد څه شي دی او زه ولې الله عز وجل دنیا ته راستولی یم. تاسو ګورئ دنیا کې چې څونه خلک سفر کوي، یو ځای ته ځي بلا هدف، څوک سفر نه کوي بلا هدف، چې څوک سفر کوي هغه ته خلک لیونی وایي. د دې داسې یو مثال دی، یو سړی د دې ځایه موټر کې سپریږي بیا یو ځای ته سفر کوي، یا هرات ته ځي یا کابل ته ځي، نو که یو څوک د ده څه سوال وکړي چې کابل ته څه دپاره ځې، نو دوی وایي چې نه ده راته معلوم. نو خلک ورته وایي چې ته خو لیونی یې چې مقصد درته معلوم نه دی، بې مقصده کابل ته روان یې او یا بې مقصده هرات ته روان یې. دغسې د انسان دنیا ته د راتللو یو مقصد دی، هغه دا چې په دنیا کې په دې مختصر ژوند کې د آخرت عظیمه زندگی جوړول دي، او د الله په حضور کې انسان د الله په حضور کې په سپین مخ باندې درېدل او کامیاب الله ته درېدل دا د انسان په دنیا کې د پیدایش مقصد دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سړي ته هوشیار وایي، هغه خلکو ته هوشیاران وایي چې هغوی په دنیا کې د ځان د پیدایش او د تخلیق مقصد پیژندلې و عمل لما بعد الموت، او دا چې د مرګ نه وروسته کومه زندگی را روانه ده د هغې دپاره اعمال کوي چې د مرګ وروسته د انسان کومه زندگی را روانه ده. د انسان ژوند دا ختمېدونکی ژوند نه دی. انسان چې د مور د وجود څخه دنیا ته راووتی د هغه ورځې څخه انسان بیا ژوندی دی، مرګ نه ورباندې راځي. دا د دنیا څخه د انسان آخرت ته یو انتقال دی، دا مرګ نه دی، دا فقط د انسان یو انتقال دی د دنیا څخه. کله چې دی عالم برزخ ته داخلیږي دا قبر کې د ده جسد ایښودل کیږي، د ده سره بیا د عالم برزخ معامله شروع ده. بیا د ده د اعمالو نتیجه معلومی جی چه ده با دنیا که نیک اعمال کردی او که با دنیا که بد اعمال کردی او ده دست ده ایمان او ده نیک اعمالو او ده الله و ده الله ده رسول ببارک سوال کیز من ربک و ما دینک و من نبیک او دا سوالونه یوازی ده جسد چنه کیجی بلکه الله عز و جل ده انسان و جسد ده ده هغه روح دوباره را گرزی او ده دوارو سوال کیز او پیغمبر علیه صلات و سلام فرمایی تاسی پر قبر باندی ده یو پوٹکی گمان مکوی چه دا قبر دا فقط دا خاورو یو پوٹکی دی بلکه قبر یا دا جنت دا باغچو چا یو باغچا ده او یا دا جهنم دا اور دا کندو چا یو کند ده نو زکه دا انسان زندگی دا ختم دون که نده دا انسان فقط دا یو عالم دنیا تا عالم برزخ تا انتقال سو او بیا چه کلا الله عز و جل و اسرافیل علیه السلام تا دا شپیلی دا پوکلو امر کی التا بیا انسان دا عالم برزخ تا عالم آخرت تا انتقالی او پا عالم آخرت کی بیا دا انسان آخری نتیجه اعلانی که کامیابو نو هغه به د همیشه د باره جنت کې وي او که ناکام و نو هغه که مؤمن و او ناکامه سوی و په ابتدایي مرحله کې نو هغه به د خپلو اعمالو د سزا لیدلو په اندازه باندې په جهنم کې پاته کیږي او که چیرې اعمال د کفر او د شرک وه نو بیا به د ټول عمر دپاره په جهنم کې پاته کیږي. الله عز وجل د جنتي او د دوزخي او د قیامت په ورځ د کامیاب او انسان د کامیاب او ناکام انسان یادونه په ډیر بهترین انداز کې کوي. و اما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها ومقرؤ کتابیه هغه خلق چې د هغوی عملنامه د قیامت په ورځ باندې په راسته لاس کې ورکړه سي نو هغه به خپلو دوستانو ته وایي ها ومقرؤ کتابیه راسئ زما عملنامه ووایاست ځکه د عملنامه دا د ده په راسته لاس کې ورکړسوي او بیا خلکو ته وایي چې ولې ووایاست انی زننت انی ملاق حسابیه ځکه چې ما په دنیا کې دا یقین و چې د قیامت په ورځ زما د حساب سره ملاقات کېدل دي او زما د الله په حضور کې درېدل دي. انی زننت انی ملاق حسابیه دا ما یقین کړی و چې په دنیا کې زما د الله عز و جل سره مخامخ کېدل دي او الله عز وجل د ناکام انسان یادونه کوي. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه چاته چې د عمل نامه په چپلاس کې ورکړ شي نو هغه به وای اے افسوس کاش کې خو ماته د ازما عمل نامه نه وای راکړ سره او وای یا لیتها کانت القاضیه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه کاش کی خو ما ته مرګ راغلی وای زما مال ما ته ګټه ونه رسول زما دلائل ما ته ګټه ونه رسول زما په دنیا کې چالاکی ما ته ګټه ونه رسول. بل ځای کې الله د مجرم انسان یادونه کوي چې د قیامت په ورځ باندې مجرم ثابت شي هغه به څه وایي یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جميعا ثم ینجیه. مجرم سړی به دا خوښوي چې د جهنم د عذابه د الله د عذابه څخه ځان په زوی په ورور په کوروالا باندې په قوم باندې خلاص کړي او چې دا ټوله دنیا فدیه کې د الله د عذابه دته نجات ورکړه سي الله وایي هیڅ کله داسې نه شي کېدی کلا انها لظا دا د قیامت عذاب دا یو لمبه ده د جهنم د اور نزاعت للشوا د انسان د مخ او د سر غوښې او پوست به د انسان څخه راکاږي او دا به هغه انسان را بولي چې هغه په دنیا کې د الله د احکامو نه ځان بې پروا ګڼلی و او په دنیا کې خپل مقصد نه و پیژندل. او الله عز وجل د انسان هغه انسان چې کامیاب وي او هغه انسان چې ناکام وي د هغه دپاره دوه صفت بیان کړي و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه گرانو او عزت مند اوریدونکو دا د پندلک بیان د الحاج حجی مولوی عنایت الله صاحب لخوا تدریسیږي. جنت هی المأوا کم انسان چې په دنیا کې دا خبره سوچ کړي و چې زما د الله په حضور کې درېدل دي او د دې خبرې سبیرې دي دا خبره په ذهن کې و چې د الله په حضور کې زما درېدل لازمی دي او بل ځان په دنیا کې د خواهشاتو نه راګرځولی و دا دوا عمله که انسان کړی و الله وای فإن الجنة هي المأوى نو د دغو دوو اعمالو په وجه باندې به الله د ده ټیکانه جنت جوړوي دغه دوه اعمال دا معیار دی د انسان د پاره د جنت د حصول چې په دنیا کې د انسان مقصد همدا دی چې دغه دوه عمله به کوي یو دا د قیامت په ورځ د الله په حضور کې بریدل چې د الله په حضور کې زما درېدل دي او بل دا چې په دنیا کې خپل ځان د خواهشاتو نه راګرځول کم انسان چې په دنیا کې ځان د خواهشاتو نه راګرځي او د ده زړه څه ورته وایي هغه کوي د الله پیغمبر دغه انسان ته بعقل دی انسان ته بوقوف ویلي دي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بعقل انسان د الله پیغمبر وایي هغه انسان دی چې د خپل ځان د نفساني خواهشاتو پابند جوړ کړي او د الله څخه د مغفرت امید هم لري نو د روژې میاشت دا د دې لپاره ده چې موږ په دنیا کې دا دوه مقصد حاصل کړو یو دا چې د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د بیرېدلو دا وهله او دا فکر او عزم را سره پیدا شي او دوم دا چې په دنیا کې ځان د خواهشاتو نه رابند لکه څنګه چې مو په دنیا کې د جایزو شیانو نه ځان را منع کولی سوای د حرام شي څه د انسان ځان را منع کول دا انسان په طریقه اولا باندې کوای شي او د ناکام انسان یادون الله عز وجل اغم په دوو اعمالو باندې کوي و اما من تغا چا چې د الله د احکامو نه سرکشي کړي وي و آثر الحیات الدنیا او د دنیا ژوند دی د آخرت پر ژوند باندې بهتره ګڼلی وي الله وای فإن الجحیم هی المأوا نو جهنم بس د دې انسان ټیکانه ده دوه عمله په دنیا کې د الله د احکامو نه سرکشي کول او ځان د خواهشاتو پابند جوړول چې زړه انسان ته څه وایي د انسان نفس انسان ته څه وایي د هغو ځان پابند جوړول دا دوه عمله که د انسان سره وه الله وایي دا انسان به جهنم ته داخلیږي اوس نو د کامیاب انسان یادونه هم الله وکړل او د ناکام انسان یادونه هم الله وکړل او د الله پیغمبر ناکام انسان بعقل بیان کی او کامیاب انسان هوشیار بیان نو اوس که موږ راولاړ سو یو د انسان خپل عقل دی یو د انسان د الله د پیغمبر پر خبره باندې اعتماد دی و ایمان څه ته وایي ایمان وایي دې ته وایي چې ته د الله عز وجل احکام د نبی د اعتماد موافق وکړې یعنی څنګه چې د پیغمبر پر الله عز وجل باندې اعتماد وو په هغه اعتماد باندې ته نیک اعمال وکړې دغه ته ایمان وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په حواله باندې حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمایل ستاسو یو هم کامل ایمان والا نسی جوړېدای ستاسو یو هم کامل ایمان والا جوړېدای نسی ترڅو چې د هغه د نفس ټول خواهشات د هغه دین تابع نسی کم دین چې ما تاسو ته راوړی دی یعنی ما چې کم دین تاسو ته رارسولی دی او کم دین می تاسو ته پیش کړی دی ترڅو چې ستاسو ټول خواهشات او ټول نفسانی تمایلات دا د هغه دین پابند جوړ سوی نیوی تر هغه وخت تاسو کې څوک کامل ایمان والے نس جوړید اوس نو پر وجه کې موږ د ډیرو اعمالو تمرین وکي او د ډیرو اعمالو مشق مو وکي د دې مشق مو وکي چې ځان مو د ورځې د جائز خواهشات نه را منع کړی وو چې د جائز خواهش نه یو انسان ځان را منع کوي شي نو د ناجائز څخه په طریقې اولاد ځان را منع کوي شي نو کله چې په دنیا په اروجه کې تا ځان د حلال خوراک نه د ورځي او د حلال شک څخه د ورځي او د جائز تعلق څخه د خپل کوروالات څخه د ورځي را منع کړی وو دا تا ته د دې پیغام درکې چې په راتلونکو یوولو سمیاشتو کې خو د خوراک اجازت ستا د شک اجازت ستا د جائز تعلق اجازت ستا خو په هغه کې تا ته احتیاط پکار دی دا چې معامله دی باید صفاوي د حرام د خوراک نه ځان وساتې او دا چې چشک دی باید صفاوی د حرام د چشک څخه ځان وساتي. او بل دا چې په دې کې د دې شي تمرین دی چې څنګه دې د حلال شي د خوراک نه ځان منع کړی وو او ظاهري چې کوم شی خوړل کیږي د باطینی امراضو څخه هم داسې ځان وساتي. باطینی امراض دا وه چې په روژه کې تا غیبت نه کاوه، تا په روژه کې بهتان نه وایه، تا په روژه کې د چا د آزار سبب نه ګرځېدلې، چا په روژه کې چا ته تان او تشنې نه ویل، نو د روژې څخه بغیر په راروانو یولسو میاشتو کې هم د دې تمرین وکړه، د دې عبادت د دغه ناروا رذیله او قبیحه صفاتو نه ځان وګرځوه. او بل تا د دې تمرین وکړي چې تا په روژه کې د شپې په عبادت ځان عادت کړي، نو تا ته د دې تمرین درکړه سو چې را روانې میاشتې هم د الله عز وجل دپاره د شپې پورته کېږه او الله عز وجل ته د تهجد عبادت کوه او د الله څخه خپل مغفرت غواړه. او د دې تمرین جو کی چې ګوره ای انسانه، تا د روژې په میاشت کې ډېره لویه ګټه لاسته راوړل، داسې نه وي چې په دا یولسو میاشتو کې دغه ګټه درڅه برباد شي او بیرته د الله د لعنت سبب در وګرځېږي، او د دې پر ځای چې الله ستا دپاره د جنت فیصله کړې وه د دې را روانو میاشتو په وجه بیرته هغه د جنت فیصله ستا دپاره د جهنم به فیصله باندې بدله شي. نو کوم صورت چې ما تاسو ته تلاوت کوي په دې صورت کې الله عز وجل انسان د پنځو بدو صفاتو نه راګرځي. الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي ارأیت الذی یکذب بالدین، ای پیغمبره هغه سړی تا نه دی لیدلی، هغه کس تا نه ولیدی چې هغه د قیامت د ورځې تکذیب کاوه، یعنی دا چې د قیامت د ورځې دپاره یې تیاری نه کول. او څوک چې د قیامت د ورځې دپاره تیاری نه کوي دا انسان په لویه بعقلي او لویه دوکه کې مبتلا دی. او د روژې میاشت دا انسان د قیامت د ورځې د تیاری دپاره آماده کوي، ځکه چې الله عز وجل د قیامت په ورځ تمام انسانان خپل حضور ته دري، هغه خلک به د الله په دربار کې کامیاب وي چې هغوی د الله عز وجل سره په دنیا کې داسې روغه کړی وي چې خپل ټول بد اعمال ختم کړی وي او الله یې په دنیا کې راضي کړی وي. نو اول قبیح صفت د انسان دادی چې انسان د قیامت د ورځې تکذیب کوي. د قیامت د ورځې تکذیب پر درو قسمه باندې کیږي. یو دادی چې انسان د قیامت د ورځې انکار کوي، دا کفر دی چې سړی د قیامت د ورځې نه انکار کوي. دوم د قیامت د ورځې تکذیب دادی چې انسان د قیامت د ورځې نه غافل وي. انسان د قیامت د ورځې څخه غافل وي، د هغې دپاره تیاری نه کوي. دا دوم قسم یو تکذیب دی، دا فسق دی، دا ګناه ده، کفر نه دی. او دریم د قیامت د ورځې تکذیب دادی چې یو انسان د قیامت د ورځې دپاره تیاری نه کوي او د الله عز وجل څخه د مغفرت امید لري. تیاری خو نه کوي د قیامت د ورځې دپاره او د الله عز وجل څخه د مغفرت امید لري. دا دریم قسم تکذیب د قیامت د ورځې دی. نو ګواکې انسان الله عز وجل په دنیا کې د دغه قبیح عمل څخه راګرځي، دا یاو. او دوم صفت چې د انسان الله عز وجل په دنیا کې راګرځي د قبیح عمل څخه، هغه دا دی چې دغه انسان چې دی د قیامت د ورځې تکذیب کوي، دا هغه کس دی چې یتیم پرېږدي. فذلک الذی یدعو الیتیمه، دا هغه سړی دی چې یتیم پرېږدي او په یتیم باندې رحم نه کوي. د اختر ورځ چې په انسان باندې را روانه وي، علما وایي د دې د اختر د ورځې مکمله تشبیه وایي دا د قیامت د ورځې سره ده. لکه څنګه چې تمام انسانان د عیدګاه لمانځه ته روان وي، داسې به د قیامت په ورځ دغه ټول انسانان د حشر میدان ته روان. او څنګه چې په دې انسانانو کې فرق وي، ځینې انسانان په ښه جامه کې وي، ځینې په خرابه جامه کې وي، ځینې د مال په لحاظ باندې ډېره ترقي کړې وي، ځینې متوسط وي، ځینې درمیان کمزوري وي، او ځینې بې بالکل فقیران وي، دغسې به د قیامت په ورځ باندې د انسانانو د اعمالو هغه حالت همداسې وي. ځینې به د نیکو اعمالو په وجه په ډېر ښه لباس او اعلی شان کې وي، ځینې به متوسط وي، او ځینې به ضعیف وي، ځینې به بالکل د ډېر مشکلاتو او تکالیفو په حالت کې وي. نو ګواکې د قیامت د ورځې تکذیب د اختر په ورځ کې هم انسان کوي. که انسان د اختر په ورځ کې د الله عز وجل نافرمانیو ته ملا تړلې وي، نو دا د قیامت د ورځې یو تکذیب سو. دوام په دا ورځ کې انسان ته داسې خلک په مخه ورځي چې هغوی د مال او ثروت په اعتبار باندې ډېر کمزوري وي، یتیمان وي، در پدر وي، په هغوی باندې رحم وکړي. او الله عز وجل دا انسان د قیامت د ورځې او دغه رنګه د یو بل قبیح صفت څخه چې هغه د یتیم پرېښودل دي د دې څه راګرځي. د یتیم پرېښودل پنځه قسمه دي. یو د یتیم پرېښودل دا دي چې یو سړی د یو چا پلار قتل کی هغه یتیم کی. دوم دا دی چې یو سړی د یو یتیم سره ظلم وکړي. دریم دا دی چې یتیم د ده سره یو ځای وي او دی د هغه مال په خپل مال کې ګټ کړي او بیا یې په خپله ګټه باندې استعمال کړي. څلورم دا چې د ده همسایه وي دی په هغه باندې پوښتنه نه کوي. او پنځم دا دی چې همسایه یې نه وي بلکې بل ځای اوسیږي او دی د هغه په فکر کې نه وي، نو دا هم د یتیم پرېښودنه ده. نو زموږ او ستاسې جامعه کې به څومره ډېر داسې خلک وي چې هغه به یتیمان وي، هغه به د سهار او د ماښام ګوله نه لري، هغه به د کالو د اغوستلو استعداد نه لري، هغه به د پلار او د خپل بل قریب په انتظار باندې وي. نو د مؤمن صفت دا دی چې پر داسې خلکو باندې پوښتنه وکړي. او که چیرې یو مؤمن په دغه وخت کې بل څوک پرېږدي، نو دا هم د هغه سړي عادت او د هغه سړي عادت او مزاج دی چې هغه د آخرت د ورځې تکذیب کړي. او دریم قبیح عادت چې الله عز وجل انسان ځینې راګرځي هغه دا دی: ولا یحض علی طعام المسکین. دا چې د مسکین پر ډوډۍ باندې خلکو ته ترغیب نه ورکوي، یعنی دا چې د مسکینانو او فقیرانو سره مرسته او کومک نه کوي. او څلورم صفت دا دی چې دا هغه خلک دي چې په لمانځه کې سستي کوي. په لمانځه کې سستي دا ده چې انسان په روژه کې دا عادت جوړ کړی وو چې دی پنځه وخته لمونځ په جماعت باندې کوي، ولو که ډېر انسانان داسې هم وه چې په ټول روژه کې به یو د سهار لمونځ په جماعت باندې نه کوي. خو د عامو انسانانو عادت دا وي چې په روژه کې د جماعت د لمانځه پابند وي، خو کله چې روژه تېره شي نو بیا د جماعت لمونځ او دی دومره سره لیرې وي، دومره سره لیرې وي چې حد یې نه وي. نو ګواکې په دې کې دا تمرین دی چې په راروانو میاشتو کې انسان باید د جماعت د لمانځه پابند شي. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي د ایمان نه وروسته افضل درجه دا د لمانځه ده، ځکه کم عمل چې پر انسان باندې اکثر وخت لازم وي د هغه نه وروسته چې کم عمل بیا ډېر پر انسان باندې لازمي وي هغه عمل د نورو اعمالو نه مخکې وي. د مثال په توګه ګوري، ایمان، ایمان پر انسان باندې هر لحظه لازمي دي. حتی که یو انسان د یوې ثانیې دپاره لا دا ووایي چې زه مؤمن نه یم کافر سو، یوه لحظه یوه ثانیه له هم ایمان نه صفاته کېدی. د هغه نه وروسته په ټولو عباداتو کې چې پر انسان باندې ډېر لازمیږي هغه په څلورویشت ساعته کې پر انسان باندې پنځه لمنځونه وي. وس روژه هم یو عبادت دی، خدا په انسان باندې په کال کې یو وارې یوه میاشت. حج هم یو عبادت دی، پر انسان باندې په کال کې په ټول عمر کې یو وارې دی. زکات په کال کې یو وارې دی. نو لمونځ د ایمان نه وروسته د ټولو نه اهم افضل دی په مجموع کې. نو الله عز وجل د دغه انسانانو چې قبیح صفات پکښې کې وي د هغوی یو قبیح صفت دا بیانوي چې هغوی په لمانځه کې سستي کوي. او پنځم صفت چې الله عز وجل د دې انسان بیانوي هغه دا دی چې کوم شان د مؤمنانو د امداد او د کومک دپاره وي دی په هغه کې منع کوي. نو ګواکې په اختر کې موږ ته د څلو د پنځو صفاتو امر دی چې موږ باید پنځه صفات به ځان کې راولو او د پنځو صفاتو څخه ځان راوګرځو. اول دا چې موږ د قیامت د ورځې فکر او د قیامت د ورځې عقیده ولرو. دا نه چې د اختر د ورځې په خوشحالۍ کې او د اختر د ورځې په دوستانو سره په تعلق ساتلو کې زموږ ته آخرت داسې هېر سوی وي چې د روژې تمام عبادات مو د لاسه ورکړي. د آخرت د هېرېدو څو طریقې چې زموږ په ټولنه کې دي هغه دا دي: اول، د ځینو ځوانانو دا عادت وي چې په روژه کې ژیره پرې ایښي، خو چې د اختر شپه راورسېږي دا سړی ژیره وخوري او یا ژیره لنډه کړي. د دې څخه زما فکر دا دی، زما غالب ګمان دا دی او انشاءالله دا به هم وي چې کم سړی ته الله د دې توفیق ورکړي په روژې په شروع کې چې ته ژیره پرېږده او بیا یې بیرته د روژې په آخر کې دا توفیق ځینې سلب کړي چې ژیره وخورې دا دې په دې پوه شي چې د ده عبادات د الله په دربار کې قبول نه دي. ولی علما وایي د نیک عمل د قبولیت علامه دا ده چې ته کله یو نیک عمل وکړې الله تا ته د هغه نیک عمل د کولو د بل نیک عمل توفیق درکړي وایي دا علامه ده دېده چې تا ستا هغه مخکنی نیک عمل قبول سوی دی. او که چیرې یو سړی بد عمل وکړي او د هغه څه وروسته بل بد عمل وکړي وایي د دې معنا دا ده چې الله د دې سړي څخه ناراضه دی او په ناروا اعمالو کې تدریج ورکوي نور یې پسې مخکې کوي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني داس الله وای موږ دوی درجه په درجه باندې په دې بدیری کې لوړو چې د دوی بسرم نور باندې خلاصیږي. نو دا د اعمالو د نه قبولیت علامه ده چې هغه د روژې په آخر کې بیا ژیره وخوري او یا یې لنډه کړي. دا یو عمل. دوهم، ځینې خلکو په روژه کې د غیبت د بهتان نه ځان راګرځولی خو چې کله د اختر ورځ ور باندې راشي بیا دې ټولو شعارو ته د جواز لاره پیدا کړي. نو چې کله ده د غیبت او د بهتان نه په روژه کې ځان راګرځولی و اوس په هغه عمل باندې مبتلا دی نو دا هم د دې معنا ده چې د ده مخکني عبادات د الله په دربار کې په صحیح طریقه باندې قبول نه دي. دا یې دوه. درېم، ځینې خلکو کې دا عادت وي چې هغوی د جماعت د لمانځه ډېر پابند وي په روژه کې خو کله چې روژه ختم سول بس دی او د جماعت د لمانځه هېڅ تعلق نه وي. نو دا دې هم په دې پوه شي چې په روژه کې د ده نیکو اعمالو کې قوت نه دی پیدا سوی او د ده نیک اعمال هغه احسنې درجې ته د قبولیت نه دي رسېدلي. ولی د نیک اعمال علامه دا ده د قبولیت چې را روان اعمال الله عز وجل تا ته اسانه کړي. نو یو خدا بل دا چې د روژې آخره ده په دې کې موږ ته دوې شپې داسې نورې پاتې دي چې یو نن شپه ده او یو د نوې شپه ده چې په دې کې د شب قدر د شپې احتمال شته او په دې شپه کې عبادت د انسان د پاره خورا لویه سرمایه ده چې انسان د الله عز وجل عبادت وکړي. خو یوه لویه غلطي چې په انسانانو کې شته او زموږ په ټولنه کې رواج ده هغه دا ده چې په ځینو ځایو کې چې کله د تراوح ختم وشي د دوی دا ګمان وي چې تراوح ختمې شوي دي حالان کې په اوه ویشت باندې یا په پنځه ویشت باندې د تراوح ختم نه دی سوی بلکې د قرآن کریم ختم سوی دی. په روژه کې د شپې په طرف کې دوه عبادت دا مستقل سنت دی. یو د قرآن کریم ختم دا مستقل سنت دی او بل د هرې روژې سره تراویح کول شل رکاته دا مستقل سنت دی. ځینې خلک په دې غلط فهمۍ باندې مبتلا وي چې ختم وسي د ده دا ګمان وي چې تراویح هم ختمې شوې حالانکه تراویح نه دي ختمې شوې که روژه وه تراویح سنت مؤکد دي ورسره کېږي. او ځینو خلکو کې بیا دا کمزوري ده چې د هغوی دا عادت دی چې کله د روژې آخره راورسېږي بس د هر قسم اسراف څخه ځان نه راګرځي حالانکه اسراف په اسلام کې یو ډیر ناجائزه او شدید حرام عمل دی. د اسراف طریقه دا ده چې د یو چا په دوو جوړو کالو باندې گزاره کیږي د ده ځان د پاره لس جوړې جوړې کړي په یوه جوړه چمپلې گزاره کیږي د ده ځان د پاره پنځه جوړې اخستی داسې نو نور شان راواخه د اختر میوې و دا شان او نبی کریم علیه الصلاة والسلام د اسراف کوونکو څخه براءت حاصل کړی دی او دا وایي چې زه د هغه خلکو څخه بیزاره یم چې هغوی اسراف کوي. بل آیات شریف چې ما تاسو ته د سورة العصر تلاوت کی په دې کې الله عز وجل د کامیاب انسان دپاره څلور شأن ښودلي دي چې یو انسان چې په دنیا کې کامیابی حاصلوي هغه په څلورو شأنو باندې حاصلوي. اول، انسان باید د الله پر ذات باندې صحیح ایمان ولري او صحیح عقیده ورباندې ولري. صحیح ایمان دا دی چې په اعمالو کې په عباداتو کې او په عقیده کې د الله عز وجل په ذات او صفاتو کې څوک شریک نه کړي. دوم، انسان اعمال صالحه وکړي. اعمال صالحه دې ته وایي چې هر عمل د الله د پیغمبر د طریقې موافق وي. یعنی په هغه عمل کې درې صفتونه باید راغلي وي: د هغه عمل مقدار، د هغه عمل کیفیت، د هغه عمل وخت، دا باید د نبی کریم علیه السلام د سنت طریقې موافق وي. او دریم یو بل ته په حق باندې نصیحت کول، یعنی یو مؤمن او بل مؤمن ته نصیحت کول، دا د کامیابۍ دریم شی دی. او څلرم د بدی نه خلق راګرځول، دا د کامیابۍ څلرم شی دی. نو الله عز وجل فرمای والعصر ان الانسان لفی خسر، زما دې په عصر باندې په زمانه باندې قسم وي چې تمام انسانیت دغه ټول انسانان دا په نقصان او په تاوان کې دي. الا الذين امنوا، مگر ایمان والا دا په تاوان کې نه دي. وعملوا الصالحات، او چې نیک اعمال کوي دا په تاوان کې نه دي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علماء وايي تواصوا بالحق دې ته وايي چې یو او بل ته د نیکو خبرو امر وسي. نو هر پلار په دې باندې مکلف دی چې خپله کورنۍ هغه به د بېدینۍ نه راګرځي، او د بېدینۍ موقع هغه د اسلام دشمنانو په اخترونو کې د خلکو دپاره جوړه کړي، د ناروا هر ترتیب یې د مسلمانانو د خرابېدلو دپاره او د مسلمانانو د اعمالو د بربادولو دپاره جوړ کړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته الله عز وجل قرآن کې فرمایي چې دغه شیطانان انساني مستا او جنی شیطانان مستا، او دغه جنی شیطانان دغه د انسانی انسی شیطانانو او د انسانانو دپاره د دوی دا بد اعمال دا مزین کې او شایسته یې کې. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان د دوی دا بد اعمال دا دوی ته شایسته کې. نو بیا په اختر کې چې کوم ناروا عمل وي، که خمار وي، که د مسلمانانو زیرون وي، که د مسلمان سپکاوی وي، که پر مسلمان باندې مسخرې کول وي او غلط غلط رواجونه جوړول وي، د دې ټولو دپاره دوی دا دلیل پیدا کړي چې دا اختر دی او په دې کې خوشحالي ده. یو عارف وایي ليس العيد لمن جنب لمن لبس الجديد، اختر د هغه چا دپاره نه دی چې هغه نوي کالي واغوستل، ولكن العيد لمن خاف الوعيد، اختر ده اغش هذا فاردي شد قامت دورزي ده عذاب نو بيردي، اختر ده اغش هذا فاردي شا اغا ميلا جوڑا کري، اختر ده اغش هذا فاردي شد قبر پا ده تنگ زائي كي ده الله عز وجل وملائكو ته جواب ور كي، اختر ده اغش هذا فاردي شد قامت پورز ده الله پا حضور كي بس فين مقوى دريدي. دا هغه چا دپاره اختر نه دی چې هغه نوي کالي اغوستي، دا هغه چا دپاره اختر نه دی چې هغه میلو ته ځي، دا هغه چا دپاره اختر نه دی چې هغه د الله عز وجل نافرماني کوي. نو انسان باید خپل اولاد او خپل کورنۍ د ناجایزو اعمالو نه راوګرځي. یو حدیث کې راځي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ستاسو هر یو شپانه دی او ستاسو د هر یو څخه د خپل رعیت په باره کې سوال کیږي. هر پلار چې پر خپل زوی باندې قدرت ولري هغه په دې مکلف دی چې خپل زوی باندې ناجایز عمل نه راګرځي، لیکن دا به ډیر کم پیدا کیږي. پلار په دې ورسره ناراض وي چې دا زوی ولې د پروژه کې وختي دکان ته نه واته، په دې باندې ناراض وي چې دا زوی ولې د اختر په شپو کې در سهاره پرې دکان نه کاوه، لیکن پدی ورته ناراضه نه دی چې زوی اختر ته دی ولې ژر خړېلې ده. دا د یو لک سلر وی زره انبیاء علیهم السلام مخالفت دی ولې کړی دی، دا د امت په اتفاق باندې واجب عمل دی ولې پرې شي دی، پدی باندې ناراضه نه دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شزه دا مسؤوله ده د خپل خاون په کور کې، د دې ته به د خاون د کور د سامان په باره کې سوال کیږي. او پاچا هغه د خپل رعیت په باره کې مسؤل دی، پلار د اولاد په باره کې مسؤل دی، او انسان د خپل شذ په باره کې مسؤل دی، او کچيري واده نه لري هغه د خپل اعضاء په باره کې مسؤل دی چې دا هغه څه بده د اعضاء په باره کې سوال کیږي. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کدرې عمل په تاسو کې وا نو پر تاسو باندې بدرې عذاب راځي، کدرې عمل در پکښې کې وا درې عذاب به در باندې راځي. یو کوم دنیا لوی بلل او دنیا مو د نجات سبب بلل، کوم دنیا لوی بلل او دنیا مو د نجات سبب بلل، عذاب به در باندې راځي. الله به د اسلام اهمیت او د اسلام هیبت دا ستاسو د زړونو څخه وباسي. اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبت الاسلام، که دنیا عظیمه بلل او دنیا د مقصد شی بلل او د دې د فارش فورز لګولې و نو دا انسان څخه د دین اهمیت او د اسلام اهمیت د زړون څخه وسی او دا عذاب دا پټول خلکو باندې راغلی. دوم کچيري تاسو یو بل ته امر بالمعروف پریښو دی یو بل ته مو په دین باندې توصیه پریښو دل یو بل ته مو د دین خبرې نه کولې او تاسو یو بل د ناروا اعمال نه راګرځول الله به مو د قران د برکت نه محروم کی. و اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت برکت الوحي. او کچيري تاسو یو بل ته امر بالمعروف نه کوي یو بل مدبد اعمال نه راګرځول نو تاسو به د الله عز وجل د کتاب د برکت نه محروم سي. قران کریم بوایاس سر به منور باندې خلاصيږي او بل چې قران کریم استاد د فار د قیامت پر شفاعت کی د دې څخه به محروم یاس دا دوم عذاب. او کچيري کچيري تاسو کې داسې خلق پیدا اسول چې پر مخکنی علماء باندې بد ویل پر مخکنی علماء اعتراضات کول د دین پر سلب باندې غلط کلمات استعمالول نو دا خلق به د الله د نظر رحمت څخه ولويږي یعنی الله به د رحمت په نظر باندې نور ته ګوري او څوک چې الله چې چاته د رحمت په نظر ونه ګوري د دې انسان بس داغه تباهي بس. نو ګورې زموږ او ستاسو مختصر ژوند او دا مختصر زندگی او دا روژې په میاشت کې دا عبادت د دې د بربادولو لپاره شیطان ډېره خواري کړلې ده او ډېر محنت یې کړی ځکه شیطان هغه مسجود الملائکه ګرځېدلې دي د ملائکو سره یو ځای اوسېدلې دي او د الله عز وجل قرب حاصل کړی دي هغه په دې ټولو اسرارو باندې خبر دی چې څنګه یو انسان دا د الله عز وجل د لارې نه ایسته کی او الله ته په دې باندې قسم اخستی دی چې زه به ستا تمام بندگان دا د حق لارې نه لري کوم. نو هغه انسان هوښیار دی او هغه انسان عقل مند دی چې پر روان وخت کې د الله عز وجل احکام پر ځای کړل د شیطان مقابله وکړه. انسان باید دونه کمزوری نه وي چې دغه ټوله دروژې د میاشتې راوړې ګټه په یوه ورځ باندې برباد شوي او داسې اعمال انسان په دغه اختر کې جنې کیږي چې په معمولي عمل باندې د انسان د ټولې میاشتې عبادت بربادېږي. نو یو خو ګورې موږ په دې روژې کې د پېشلمې دپاره راکښېنستلو نو دا موږ ته د دې تمرین سو چې موږ باید د تهجد مانځه ته همېشه کښېنو او بل دا چې موږ د شپې د الله عز وجل د رضا لپاره شل رکعت تراویح کول او بیا مو په دغه تراویح کې قیام کول دغه څو وروسته بیا د شپې عبادت ته پورته کېدو نو دغه سي د ماخستن د جماعت المنز دا راڅخه پوت نشي. او د دې سره سره دریم عمل مجدا کاوه چې موږ به د الله د کتاب تلاوت کاوه نو د الله د کتاب تلاوت دا باید موږ وس هم وکړو چې دروازې ته وروسته پر موږ باندې د الله عز وجل د خواڅخه یو پریزه خو راغلی نه ده خو په هغه کې هم موږ د الله عز وجل د کتاب تلاوت وکړو. د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی چې دوه واره په کال کې قران کریم ختمول دا پر انسان باندې د قران حق دی. او دریم دا عمل موږ وکړو چې موږ په روژه کې د یو چا سره کومک کوي امداد مو کوي نو دغسې د روژو نه بغیر په نورو میاشتو کې هم د الله عز وجل د هغه محتاجو بندګانو سره کومک وکړو. یوازې دغه همت ونه بولو چې بس فقط زکات وو او هغه مې پروژه کې ادا کړي بلکې د زکات نه بغیر هم پر غنیانو باندې پر هغه خلکو چې مالدار وي پر هغوی باندې د مسلمانانو حق سته د دوی په مالونو کې د یتیم او محروم حق سته. او بل دا چې موږ او تاسې روژې ونیولې نو په روژو کې موږ ته دا تعلیم حاصل سو چې موږ باید د دغو څخه بغیر هم روژه ونیسو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی د مسلم را نقل کړی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هم را نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د انسان د پاره د روژې ته بغیر کدی شپږ روژې نورې ونیسي د شوال په میاشت کې نو الله عز وجل هغه ته د پوره کال ثواب ورکوي. ملا علی کاری رحمۃ اللہ علیہ وایي چې د پوره کال د روژو د ثواب مقصد دا دی چې تا ته الله عز وجل پر دغه شپر دیر شروع جوابان یعنی دیر شده روزه دمیاش سوی او شپرش چی دی آغا دشوال دمیاش سوی نو گوه که کال دریسا و شپیتو رزی دی نو ده هری روزه به مقابله که الله عز و جل تا تا دلس روزه سواب در کی نو دا دشوال دا اولی ورزی تا بغیر چه دا اختر ورز دا پا دا نور طول ورزو که نیول کی جی امی پرل پسی سره نیوایسی امی جلا جلا نیوایسی الله جدنی کو اعمال و توفیق را نصیب کی و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.